Na, szia, mi újság? Most jutottam be, meg mi a csoda, megetettem az Attila, megmosakodott, megfürdött. Hónap, ha igaz, akkor Ména, de nem biztos még. Ména, mi a csodával beszélgetni. Gyantára, Aha. helyes. Meg is nyilatkozott? Nem nyilatkozott meg, olyan szépen megfésülködött, és hátrarakta a haját, hogy ő úgy akarja. Te? Na. Állati. Ez most micsoda? Ani? Most mi csörög? Vagy mi csörög? Ani? Nem hallok semmit, Ani. Nem mi a faszom?